diga mais que essa lata venena. Music by Roshan Singh. Singer Dhananjay Kumar. Lyrics by J.P. Arya. झुरु झुरु निमिया के डोले पतैया चलो यो सो यार देवी माई के मंदिरिया चलो यो सो यार देवी माई के मंदिरिया झुरु झुरु निमिया के डोले पतैया चलो यो सो यार देवी माई के मंदिरिया हमनी के टोली सरावाली बोली हमनी के टोली सरावाली बोली मिल के एक साथ में तसल फीकी चल जाई रमेश चौक जात में दुर्गा माई के साथ में ना अम्बा धाम से नारियल चुनरी की नाई लेके माई के नाम हो माई के भक्ति में शक्ति मिलेला बनेला बिगड़ल काम हो बनेला बिगड़ल काम हो अम्बा धाम से नारियल चुनरी की नाई लेके माई के नाम हो माई के भक्ति में शक्ति मिलेला बनेला बिगड़ल काम हो भले मजबूरी गईल बा जरूरी भले मजबूरी गईल बा जरूरी दिन चाहे रात में ना तसल फीकी चल जाई घोड़ा चौक जात में दुर्गा माई के साथ में ना हाथ में फल फल हरिया लेके चलल जय माई के धाम हो चंदन चाहे ताजे पिधन जाए सुनाए भाई ओ पिराज हो हाथ में फल फल हरिया लेके चलल जय माई के धाम हो चंदन चाहे ताजे पिधन जाए सुनाए भाई ओ पिराज हो हमनी के ताला के चाबी है भाई हमनी के ताला के चाबी है भाई माई जी के हाथ में ना तसल फीकी चल जाई बाईपास चौक जात में दुर्गा माई के साथ में ना निमिया के डोले पतैया चलो यो सो यार देवी माई के मंदिरिया हमनी के टोली सरावाली बोली हमनी के टोली सरावाली बोली मिल के एक साथ में तसल फीकी चल जाई रमेश चौक जात में दुर्गा माई के साथ में ना